Olingo na ngai, alingi ya boya ngai, totema na nga pasi yo. Naebi na nga atati na likambo yango tero. Seleka boyo kela ngai. Miso pamba komi kotala ngai. Nakokamwa mingi yo, miso nde ya mawa ho. Butu pe Moïse na kokanisa yeho. Ngai mwana mamelena, ngai mwana ya mbawa. Bolingo na ngai, alingi ya boya ngai. Motema na nga pasi yo. Naebi na nga atati na likambo yango temo. Seleka boyo kela ngai. Miso pamba komi kotala ngai. Nakokamwa mingi yo, miso nde ya mawa. Butu pe Moïse na kokanisa yeho. Ngai mwana mamelena, ngai mwana ya mawa. Bolingo na ngai, alingi ya boya ngai, motema na nga pasi yo. Naebi na nga atati na likambo yango temo. Seleka boyo kela ngai. Miso pamba komi kotala ngai. Nakokamwa mingi yo, miso nde ya mawa. Butu pe Moïse na kokanisa yeho. Ngai mwana mamelena, ngai mwana ya mbawa. Minzoto mileka na likolo mo. Bolingo ya ngai na yo esila tero. Ngai mwana ya bato na kokatero. Ata na zuzi toko samba na banga tero. Minzoto mileka na likolo. Tolingo ya ngai na yo esila tero. Ngai mwana ya bato na koka tero. Ata na zuzi toko samba na banga tero. Thank you. minzoto mileka na likolo bolingo ya ngai na yo esila te oko ngai mwana ya bato nakoka te o ata nazuzi tokosamba na banga te o minzoto mileka na likolo bolingo ya ngai na yo esila te oko ngai mwana ya bato nakoka te o ata nazuzi tokosamba na banga te o.